یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الٰہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الٰہی بھول جاؤں نزعہ کی تکلیف کو، یا الٰہی بھول جاؤں نزعہ کی تکلیف کو، شا مصطفیٰ کا ساتھ ہو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل خوشا کا ساتھ ہو، یا الٰہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، یا الٰہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو، رب سلم کہنے والے رب سلم سلیم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو، یا الٰہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے، یا الٰہی جب تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کوئی ہے

بلا دے اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے اف حشر جام پلا دے ایسا پی کو سے مجھے ایک جام پلا دے اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے ہر وقت جہاں سے انہیں بس دیکھ سکوں میں جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے اور تو پیچھے جانب شاہان جہاں میری بلا دے بس جانب شاہان بلا میری بلا دے اللہ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے جلوہ مجھے پھر کو بدے حضرات دکھا دے الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مناجات افطار کا سلسلہ جاری ہے. آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول سن لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کی نیت سے انشاءاللہ توجہ سے یہ باتیں بھی سنیں گے. حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی شافعی علیہ رحمت اللہ الہادی لکھتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں مشرکین پرندوں پر اعتماد کرتے تھے. جب ان میں سے کوئی شخص کسی کام کے لیے نکلتا تو وہ پرندے کی طرف دیکھتا، اگر وہ پرندہ دائیں طرف اڑتا تو وہ اس سے نیک شگون لیتا اور اپنے کام پر روانہ ہو جاتا، اگر وہ پرندہ بائیں جانب اڑتا تو وہ اس سے بد شگونی لیتا اور لوٹ آتا. بعض اوقات وہ کسی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے خود پرندے کو اڑاتے تھے، پھر جس جانب وہ اڑتا تھا اس پر اعتماد کر کے اس کے مطابق مہم پر روانہ ہوتے یا رک جاتے. جب شریعت آ گئی تو ان کو اس طریقے سے روک دیا. حضرت سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں کچھ کام کرتے تھے، آپ ہمیں ان کا حکم بتائیے. ہم کاہنوں کے پاس جایا کرتے تھے. سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کاہنوں کے پاس مت جاؤ. میں نے پوچھا، ہم پرندوں وغیرہ سے شگون بھی لیتے تھے. ارشاد فرمایا، یہ ایک چیز یعنی خیال ہے جسے تم میں سے کوئی اپنے دل میں پاتا ہے، لیکن یہ تمہیں تمہاری حاجت وغیرہ سے نہ روک دے. حضرت سیدنا ابو بردہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی، مجھے کوئی ایسی حدیث بیان کیجئے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہو. ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرندے تقدیر کے مطابق اڑتے ہیں، پرندے تقدیر کے مطابق اڑتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی پھال کو پسند فرماتے تھے. بخاری شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادوا نہیں یعنی مرض لگنا اور متعدی ہونا نہیں، ادوا نہیں ہے اور نہ بدفالی ہے اور نہ حامت ہے، نہ سفر اور نہ مجزوم سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ کوی نے اس حدیث کی جو شرح فرمائی، اس سے حاصل ہونے والے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں. اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو دوسرے کو لگ جاتی ہیں، جیسے جزام، خارش، طاعون وغیرہ. اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی. ایک اعرابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی کہ ہمارے اونٹ صاف ستھرے اچھے ہوتے ہیں، اس میں ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے اور سب کو خارش زدہ بنا دیتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کس نے پہلے کو خارش زدہ بنایا؟ انہوں نے عرض کی، اللہ نے. فرمایا، اسی طرح سب کو اللہ نے خارش زدہ بنا دیا. عرب کی عادت تھی کہ جب سفر کے لیے نکلتے تو اگر کوئی پرندہ داہنے طرف سے اڑتا تو اس کو مبارک جانتے، اور اگر بائیں طرف اڑتا تو اس کو برا شگون جانتے. اس قسم کے اور بھی توہمات پھیلے ہوئے تھے اور آج ہمارے بھی معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام توہمات کو دفع یعنی دور فرمایا. حامہ ایک چڑیا کا نام ہے، ایک قول ہے کہ یہ الو ہے. اہل جاہلیت یعنی جاہلیت کے دور میں ان لوگوں کا اعتقاد تھا کہ یہ چڑیا جب کسی گھر میں بیٹھتی ہے تو اس گھر میں کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے. آج بھی جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ الو جس گھر میں بولے یا جس گھر کی چھت پر بولے اس گھر میں کوئی مصیبت نازل ہوگی۔ ایک قول یہ ہے کہ اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ مردہ کی ہڈیاں حامہ ہو کر اڑتی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ جس مقتول کا قصاص یعنی بدلہ نہ لیا جائے وہ حامہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا رہتا ہے مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ۔ جب اس کا قصاص لے لیا جاتا ہے تو اڑ جاتا ہے۔ ان سب توہمات کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رد فرمایا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بدشگونی اور ایسے بدشگونی والے فعال یعنی ایسے کاموں جس سے وہ بدشگونی لی جاتی ہے، امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ نے یہ کتاب بدشگونی اس ہفتے پڑھنے کے لیے ترغیب دی ہے کہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس کتاب کو پڑھیں۔ اور بہت سے عوام میں ایسے جاہلیت والے دور کی باتیں آ رہی ہیں، جیسے ابھی ہم نے سنا کہ کسی گھر میں چھت پر الو بیٹھے یا الو کی آواز آئے تو یہ کہتے ہیں کہ اس گھر پہ مصیبت آئے گی، اور اس طرح کئی اس طرح کے فال بدشگونی لینے والے، تو ان سے ہمیں شریعت نے روکا ہے۔ اچھی فال لینا اچھی عادت ہے، لہذا یہ کتاب پڑھیں، انشاءاللہ کئی علم دین کے مدنی پھول سننے کو ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت سلطان انبیاء یا رب، ہو مغفرت سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو محمد میرے رچا یا رب، نبی کی دید ہماری ہے عید یا یا اللہ، عطا خواب میں دیا دیدار مصطفیٰ یا رب عطا ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ میری زبان پہ لب میری زبان لگ جائے میری زبان پہ قفلِ مدینہ لگ جائے حضور کو سے بچتا رہوں سدا سلطان